Усе званні, узнагароды, прэміі, якія толькі былі ў камуністаў, Кандрат Крапіва атрымаў. Драматург, сатырык, публіцыст, вучоны. Не буду пералічваць п'есы. Байкі былі ў школьных праграмах, у якіх ганьбываў Крапіва ўсё, што перашкаджала пабудове камунізму. З публіцыстыкі прывяду толькі загаловак артыкула 37-го году. «Варожыя пляны разбіты». Як вучоны, славуты тлумачэннем геніальнай працы Сталіна, марксізм і пытанні мовазнаўства. Адно з даследаванняў так і называлася «Працы І.В. Сталіна ў галіне мовазнаўства і задачы беларускай савецкай літаратуры». Асабліва пастараўся Крапіва ў слоўніках, з рассеюючы мову, быў сатырык Крапіва і лірыкам, а адны назовы вершаў гавораць пра тонкі лірызм, «Радзіме і правадыру» 38 год, «Таварышу Сталіну» 39 год, «Падзяка Сталіну» 40 год, «Песня пра Сталіна» 46 год. Казалі, в свой час Панамарэнка паклікаў адданых партыі творцаў пера і паведаміў, што ёсць магчымасць некалькіх пісьменнікаў вярнуць са сталінскіх курортаў. І тады прагучаў голас сатырык Крапівы, як сядзелі, нехай так і сядзяць. І Панамарэнка замоўк. Канкрэтны гумар, ад якога патыхала холадам, як ад самога Кандрата Крапівы. Яму і склаліся радкі з адпаведным настроем. Быў камуністам з галавы да ног, і сталіністам з ног да галавы, і на расійскі лад, як толькі мог, гнуў мову, засукаўшы рукавы. Кравіцкі дух трымаўся ледзь жывы у слоўніку Кандрата Крапівы. І вытрымаў, і выжыў, і жыве.